نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حميد الله سبحانه وتعالى نكمتكي صلاة وسلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم bado tungali na mlango wa hajj katika kitabu chetu Manhajus Salikin, na darsa iliyopita tuliona kwa mukhtasar hali ya usimamaji wa Arafa au watu wanapokuwepo katika viwanja vya Arafat, na kushinda pale mpaka jua kuchwa hadi linapozama kiukamilifu, ambapo kutoka wakaja Muzdalifa, na Muzdalifa wanasali maghrib na isha kwa pamoja, yani kwa adhana moja na ikama mbili kwa maana ya jamaa, kisha wanaondoka na kwenda, yani watakaa pale Muzdalifa baada ya kushukusali sala zile, watapumzika mpaka asubuhi. Asubuhi wanasali sala alfajiri, halafu wanaondoka na kuelekea katika Mash'ar al-Haram. Hapo watabaki na kuleta athari mbalimbali mpaka kupambazuke kisawasawa. Baada ya hapo sasa wanatoka kabla ya kuchomoza jua na kuelekea katika sehemu ya Jamarat. Hapo watabaki katika Jamarat kwa kurembea vijiwe saba, kisha wanarudi tena katika, yani wanaenda kuchinja. Baada ya kuchinja, hapo ndio tutakapoanza katika darasa yetu ya leo. Kilichokushafanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam bila shaka ndio kitakuwa hicho ni mafunzo kwetu sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kurembea mawe alikwenda kuchinja, na tumeona kwamba kachinja ngamia 63 kwa mkono wake, na waliobaki katika ngamia 100 akampa Ali bin Abi Talib akachinja, na ikawa jumla ya ngamia waliochinjwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ngamia 100. Baada ya hapo, thumma amara min kulli badanatin bi bud'atin, kisha akamrisha katika kila ngamia aliyechinjwa akaamrisha sehemu au kipande cha nyama, fajuilat fi qidrin, kikaingizwa kwenye sufuria, watubihat, na kikapikwa. Faakala, akala yeye pamoja na Ali bin Abi Talib min lahmiha wa shariba min maraqiha, na wakanywa mchuzi wake. Kwa hiyo baada ya kusha kuchinjwa kulitolewa vipande vipande, yani kila ngamia aliyechinjwa imechukuliwa sehemu ya kiwiliwili chake, kwa maana kipande cha nyama kikaingizwa katika kidiri, hala kukapikwa, kisha mtume akala na akanywa na mchuzi wake pamoja na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Thumma rakiba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama fa afadha ila albayti, kisha akapanda mtume sallallahu alayhi wa sallama nyama wake na wakakimbilia katika albayt, wakaja albayt kwa maana ya Makka kwenye baitillahi alharam. Fa salla bi makkata adh-dhuhra, akasali pale Makka sala ya dhuhri. Fa ata bani Abdul Muttalib, wakaja banu Abdul Muttalib yasqun ala zamzama, wakiwa wananywesha maji ya Zamzam. Fa ata akaja bani Abdul Muttalib kwa banu Abdul Muttalib ambao yasquna ala zamzama, ambao walikuwa wananywesha watu maji ya Zamzam. Faqala inza'u bani Abdul Muttalib, yani wanywesheni, badala ya wao kunyesheleza, wanywesheni bani Abdul Muttalib. Falaula an yaghlibakum an-nasu ala siqayatikum lanaza'tu ma'akum, wanywesheni bani Abdul Muttalib. Falaula an yaghlibakum an-nas, lau kama sikuzidiwa na watu, maanake kama ingelikuwa hamkuzidiwa kwamba ikawa swala la kuwanyosha maji ni la watu wengine baada ya kuwazidi nyinyi, ala siqayatikum, juu ya unyeshelezaji wenu, la naza'tu ma'akum, na mimi ningenyesha pamoja nanyi, maanake ningekuwa pamoja nanyi katika kuwanyosha watu maji. Hili lina historia miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa yakifanywa kabla hata ya Uislamu. Kulikuwa na ukoo maalum ambao ulikuwa ni ukoo wenye nafasi ya kunyosha watu maji, na ukoo mwingine wa kuvisha vazi lile guo linalovishwa al-Kaaba. Na baadhi ya yale ambayo yalikuwa yakifanywa katika jahiliya yalikubalika katika Uislamu, na miongoni mwa hayo ni hili la kuwanyosha watu maji, lilikuwa linakubalika kisheria, yani limekubalika kisheria. Kwa hiyo banu Abdul Muttalib ilikuwa ni miongoni mwa watu ambao wanaonyosha wenzao maji, lakini baadaye kukaja namna kama ya kuvutana ambayo ilitoa sura ya kwamba banu Abdul Muttalib sasa wasio wanyoshaji. Ndio pale aliposema Mtume sasa sama lau falaula an yaghlibakum an-nasu, lau wasingewazidi nyinyi watu, ala siqayatikum, juu ya kuwanyosha kwenu watu maji, la naza'tu ma'akum, basi ningenywesha pamoja nanyi, maanake na mimi ni katika banu Abdul Muttalib, kwa hiyo ningekuwa pamoja nanyi katika kuwanyosha watu maji. Fanawaluhu, wakampa dalwan, ndoo, yani ndoo ya maji. Fashariba minhu, akanywa katika maji ya Zamzam. Rawahu Muslim, hadithi amesimulia Muslim. Kiujumla hapa ni kutoa ishara tu kwamba miongoni mwa yanayofanywa ni watu kunywa maji ya Zamzam, na kuna hadithi imesema ma uzamzama lima shuriba lahu, maji ya Zamzam ni kwa kile ambacho mtu atakunywa kwa ajili ya hicho, kwa maana kwa mujibu wa nia yako ile kwa ya kheri, kama utaomba dua ya kheri na hukukanywa maji ya Zamzam, basi Allah anaikubalia dua hiyo. Wallahu a'lam. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yaf'alu almanasika, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya matendo ya hija yale, wa yaqulu, na akisema linnas, kuambia watu, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada yenu, yani chukueni hija yenu au matendo ya hija. Hadithi akhrajahu binahwihi Muslim min hadithi Jabir. Fa akmalu ma yakunu min alhajji aliqtida'u bin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, Kwa hiyo hii ni tanbihi. Anasema akmalu, ukamilifu zaidi, ma yakunu minal haji, ya yale yanotakikana kupatikana katika haji, basi aliktidau bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi, ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika utendaji kama vile alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi na masahaba wake mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa akmalu ma yakunu min alhajji, yani ukamilifu zaidi wa yale yanokuwa katika haji, aliktidau bin nabiyyi, ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam fi katika hija, yani kwa maana ufuate kama alivyofanya yeye mwenyewe. Na ndipo pale aliposema khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada yenu ya hija. Kwa hiyo ni lilokuwa kamilifu zaidi ni kuchukua mafunzo aliyokuja nayo mtume swalla sallam, utendaji aliyofanya yeye mtume swalla sallam na ashabihi na masahaba wake, ai bi iktidau bi ashabihi sallallahu alaihi wasallam, ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwafuata masahaba wake radhiyallahu anhu. Wala iktasara alhajj, na lau kama atafupiliza haji mwenye kufanya ibada ya hija, ala alarkani, akatosheka na yani akafupiliza kwa kutekeleza nguzo alarbaati, nguzo nne, alati hiya, ambazo ni alihram والوقوف بعرفة والطواف والسعي, ambazo nguzo za hija ni al-ihram, ihram ambayo ndo niya kwa ujumla, halafu kuna al-wuqufu bi'arafa, na kusimama katika eneo la Arafa, wat-tawaf na kutufu kuizunguka al-Kaaba kama ambavyo tumeona, wasa'yu na kwenda matiti kama wanavyozungumza Waswahili, yani kukimbia kutoka Safa na Marwa, hii inaitwa as-sa'yu. Kwa hiyo hizi ndio nguzo, walwajibat, na yale yaliyo ya wajib, alati hiya al-ihamu min al-miqat, kuhirimia katika miqat. Miqat tumezitaja kwa ujumla wake, ambayo ni Dhul-Hulaifa na Al-Juhfa na Yalamlam na Qarnul Manazil, ambazo zote hizi zimekuwa na majina mapya kwa nyakati za sasa, lakini asili iko pale pale ya kwamba ni katika miqat, isipokuwa miqat ya Juhfa ambayo sasa hivi inaitwa Rabigh. Juhfa ilikuwa iko mbali zaidi kuliko Rabigh, lakini ni moja katika miqat ambazo alizoziweka mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wakati huo, na zimebadilika majina tu, lakini maeneo ndio yale yale, isipokuwa kama tulivyoona kwamba hii Al-Juhfa imekuwa ni kharab, ni sehemu ambayo imevunjika. Kwa hiyo pamechukuliwa sehemu iliyokuwa karibu na hiyo ambayo ndio inaitwa Rabigh illa ansa. Tayib, kwa hiyo alwajibatu allati hiya al-ihramu min al-miqat, na yaliyo ya wajib katika hija ni kuhirimia katika miqat. Halafu walwuqufu bi Arafata ila al-ghurub, katika mambo ya wajib ni kubaki pale Arafa hadi kuzama kwa jua. Na tumeona katika darasa iliyopita kwamba tuhakikishe kabisa kuwa jua limezama, kama ambavyo mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alivyofanya mpaka kuhakikisha kwamba ghaba al-qursu, kwa maana hata ule mzunguko wa jua lenyewe lile, ile sayari ya jua aliona kabisa kwamba ishapotea tayari, imeshazama. Hapo ndio akaondoka na mnyama wake akiwa kamweka nyuma Fadlu ibn Abbas, akiwa kamweka nyuma katika mnyama wake yule Fadlu ibn Abbas, wakaelekea katika maeneo ya Muzdalifa. Na hiyo ilikuwa ni darsa ambayo ilipita. Cha msingi ni kwamba kuhakikisha kabisa kuwa jua limeshazama, halafu ndio wanaondoka. Kwa hiyo hii ni moja katika wajib, katika mambo ya wajib ya hija, kwa maana kubaki katika Arafat hadi kuhakikisha jua kuwa limezama. Miongoni mwa mambo ya wajib almabitu lailata nahri bimuzdalifata, kulala au kupitisha usiku lailata nahri, usiku leo wa kuamkia siku ya kuchinja ambayo watu tunaita siku ya sikukuu, bimuzdalifata, kupitisha nyakati kwa eneo hilo la Muzdalifa au kulala Muzdalifa. Lakini mabit haimaanishi kwamba kulala, lakini ni kupitisha nyakati za usiku huitwa mabit. Kwa hiyo kupitisha nyakati zako za usiku katika Muzdalifa, ule usiku wa kuamkia yaumun nahri, hiyo vile vile ni katika mambo ya wajib ya hija. Pia walayali ya ayami tashriqi bimina, na pia kupitisha masiku ya kupitisha usiku katika masiku yale ya ayamu tashriq, yani siku tatu baada ya siku ya nahri, siku tatu baada ya siku ya kuchinja, huitwa ayamu tashriq, ambazo zote zinajuzo, yani zinafaa kuchinja siku kama hizo. Pia kupitisha masiku yake au usiku wake kuzipitisha katika eneo linaloitwa Mina, hiyo pia ni katika mambo ya wajib. Waramiul jimar, na kurembea hivyo vijiwe, nalo vile vile ni katika mambo ya wajib. Walhalqu au taksiru, na kunyoa au kupunguza, hiyo vile vile ni katika wajib. Kwa hiyo atakapoyafanya hayo, la ajzaahu dhalika, itamtosheleza, yani atamtosheleza hayo, kwa maana akiyafanya hayo basi hija yake imethibiti na itatosha. Naomba nirejee tena maelezo kwa sababu jumla imekuwa ni kubwa, yani imetoka mbali pale aliposema walau iktasara, rejea nyuma pale, walau iktasara alhaju ala arkani arbaati, lau atafupiliza mwenye kufanya hija kwa nguzo hizi nne, ambazo ni nini? Nguzo ya kwanza al-ihram, ihram al-wukufu bi-arafa, na kusimama Arafa, wa tawaf, na kutufu al-kaaba, wa sa'yu, na kwenda kati ya Safa na Marwa, ambazo hizo ndio nguzo. Lau kama atatosheleza, yani atafupiliza kwa kufanya hayo, halafu na akaongezea na wajibat. Wajibat ni zipi? Al-ihramu min al-miqat, kwamba ile ihram aifunge katika miqat, katika zile miqat ambazo tunasema miqat zimegawika sehemu mbili, kuna miqatu zamania na miqatu almakania. Miqatu zamania, miqatu zamania ni zile siku za hija, yani kuanzia Shawwal hadi Dhulhijja, hizi zinaitwa miqat zamania. Kwa maana miqatu zamania ikiingia, mtu anaweza kufanya matendo ya hija. Miongoni mwa hiyo ni kama mathalan kakusudia kuhiji hija ya tamattu, basi anaweza akafanya umra, anaweza akafanya umra mwezi wa Shawwal, lakini kwa lengo la kwamba haji atakuja ifanya katika masiku ya hija, Dhulhijja. Kwa nini? Kwa sababu yani hapa katiania katika miqat, miqat azamania inaruhusika kwa sharti kama tulivyoona kwamba wakati wa kutia nia ya tamattu utasema kwamba labbaik allahumma, wakati wa kutekeleza ile umra, kwa maana ya kwamba unamwitika Allah subhanahu wa ta'ala al-umrata ila al-hajj, kwa maana anatia ya umra kwa sharti kwamba atakapomaliza kufanya matendo ya umra atasubiri hadi kipindi cha hija ambacho kitakuwa katika mwaka ule ule, usivuke zaidi ya mwaka ule. Hii ndio itaitwa tamattu. Na sharti nyingine kubwa ni kwamba asiwe kaenda kutekeleza ibada ile ya umra akiwa na mnyama wa kumchinja. Kwa hiyo hapo anatia ihram, akimaliza kufanya matendo ya umra anavua ihram yake na kuyafanya yale yaliyo ambayo yalikuwa yamekatazwa wakati wa mtu anapokuwa katika ihram, mpaka yaumu tarwiya, siku ya mwezi nane ya Dhulhijja. Hapo anatia nia ya haji sasa na kuyafanya matendo yote ya hija. Hii ndio yani inaitwa tamattu, ambayo ndio aliyopendezesha zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aina tatu za hija. Na hija nyingine ambayo ni qiran, hii anatia nia ya umra, lakini baada ya kumaliza matendo ya umra havui ihram na atabaki na ihramu yake mpaka kumaliza matendo ya hija. Kwa maana hiyo, kama mathalan katia nia yake ya umra Shawwal mathalan, manake atabaki na ihramu yake hadi kumaliza matendo yote ya hija, kwa maana miezi mitatu mizima atakuwa yeye yuko kwenye ihram. Kwa hiyo hii ni qiran ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka katika Hijjatul Wada alikuwa na nia hiyo ya qiran. Lakini wallahu aalam, baada ya kuona kwamba hili ni litakuwa sito kwa umma wake, aliwaambia yule ambaye hakuja na mnyama wa kumchinja, basi atie nia ya umra na afungue ihram baada ya kumaliza umra, halafu atakuja tia nia ya hija siku ya mwezi nane ya Dhulhijja. Na akasema, na mimi lau kama fikra hii ingenijia mwanzo haikunijia mwisho, basi nisingemleta mnyama na ningetia nia ya umra, alafu baadaye nikaja tia nia ya haji kwa maana ya tamattu. Na hii ndio maulama wakaifasiri, hii ni dalili ya kwamba tamattu ndio aina iliyokuwa bora katika aina tatu za utekelezaji wa haji. Na hija nyingine ya tatu ni ifrad, ambayo unatia nia ya hija moja kwa moja katika mausimul haji kama ambavyo tumeshayaona haya. Tayeb, kwa hiyo aliposema walwajibat, na katika yale mambo ya wajib, manake tunarudi walau iktasara alhaju ala alarkani alarba'a walwajibat, lau kama atafufiliza atatosheka haji mwenye kuhiji juu ya kutekeleza nguzo hizi za hija, ambayo ni kusimama, yani kutiania, kusimama Arafa, kufanya tawaf na kufanya sa'i, kisha akaongezea na wajibat, mambo ya wajib ambayo ile ihramu yake aiweke, afunge ihramu ile katika miqat. Miqat ile kusudiwa hapa ni miqat ya zamania na makania. Na miqat ya zamania ni hii tuliyosema mwanzo, miqat ya makania ndio zile aina zile sehemu ambazo tulizitaja, Dhulhulaifa, ya Lamlam, Aljuhfa, Qarnul Manazil. Hizi zote zinaitwa ni miqat za makania, za sehemu. Tumeona katika kila sehemu inawahusu, yani katika kila miqat inawahusu watu aina, watu wa sehemu gani. Mfano, wengi wao wanatoka katika nchi zetu za Afrika Mashariki, huwa wanatiania hapa ambapo sasa hivi panaitwa Abyaru Ali, ambayo ni Dhulhulaifa, kwa kuwa huwa anapitia Madina, na kwa njia kama hiyo huwa wanafungia yani ihram yao katika upande huo wa Dhulhulaifa. Na watu wa sehemu nyingine, kila watu na sehemu yao na miqati yao za makan, kwa mujibu wa sehemu wanazotokea. Hizi ndio miqati. Wakati wa kutia ihram, utie ihram katika miqat. Hili ni jambo la wajib. Sasa anasema atapofupiliza mwenye kufanya haji kwa kutekeleza nguzo na mambo haya ya wajib, ikiwemo kuhirimia katika miqat, walwukufu bi Arafa, na kusimama Arafa ila alghurub, hadi kuzama kwa jua, kwa maana abaki katika maeneo ya Arafa mpaka kuzama kwa jua na kuhakikisha kwa jua limeshazama, hilo ni jambo la wajib. Kama tatosheka na hilo, wal mabitu lailatan nahari bi Muzdalifa, na kupitisha yani masaa, kupitisha nyakati za usiku, usiku wa kuamkia siku ya kuchinja katika eneo la Muzdalifa, hilo pia ni wajib. Wa layali ayami tashriki, pia mabitu bilayali ayami tashriki bimina, kuwepo hapo Mina. Wa ramyul jimar, na kurembea vijiwe. Walhalqu wattaqsiru, na kunyoa au walhalqu au taqsiru, na kunyoa au kupunguza, basi la ajzaahu dhalika, hayo yatamtosheleza, kwa maana itakuwa yani haji yake imetimia, haina dosari. Sisi tumefahamu kusudio, maanake hapa anaeleza kwamba katika haya yote tuliyoyaonyesha katika hadithi ya Sahih Muslim ambayo kaielezea kwa urefu sana, kwamba kuna mengine yatakuwa ya sunan, lakini lau kama mwenye kuhiji atatosheka na kufupiliza kwa kuyafanya haya ya nguzo tu pamoja na mambo ya wajib, basi hija yake imetimia. Hii ndio ikhtisar ya Sheikhuna Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah katika maelezo haya. Sasa baada ya hapo akasema wal farqu baina tarki rukni fil haji wa tarki wajib, na farq yani tofauti au kipambanuzi, bali kuita tofauti ni aula, baina tarki rukni, kati ya kuacha nguzo fil haji katika haji, wa tarki wajib. Na hii mfano wake indalla ala shay fa inma yadullu ala farqi baina ar-rukni wal wajib, tofauti kati ya nguzo na wajib. Kwa sababu ukisema nguzo maana yake ni jambo la nini, la wajib, lakini na kuna mengine yanaitwa wajib. Sasa je, wajibu gani ambao utakuwa na hukumu gani, na wajibu gani utakuwa na hukumu gani? Na hili pia katika sala kuna khilaf baina al-ulama ashabu al-madhahib. Mfano Imam Ahmad rahimahullah kayafanya matendo mathalan tahiyatu yani tashahudu awwal, kayafanya kuwa ni wajib. Ni wajib kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuiacha tahiyatu yani tashahudu awwal isipokuwa kusahau. Kwa hiyo akasema hii ni jambo la wajibu. Lakini je, ni nguzo? Akasema kwamba hili ni wajibu. Ama nguzo ni zile ambazo ni maarufu, mfano takbiratul ihram, kusoma suratul fatiha, kurukuu, kuitadi li kusujudu, na kutulizana katika yani nguzo hizi tatu tulizotaja, rukuu, i'tidal pamoja na sujudu, kitako baina sajidataini, na kukaa tahiyatu yani tashahudu al-akhir al-julusu fi, na as-salatu ala nabiyyi ndani ya tashahud ya mwisho, na kutoa salamu. Hizi zimehesabika kama ni nguzo za sala. Kwa nini? Kwa sababu sasa walitoa hoja kwamba tofauti ya nguzo na wajib ni kwamba nguzo unapoiacha ni lazima utakapokumbuka, kama mathalan umesahau uilete nguzo ile, alafu ndio utaleta sijida tusahau. Na kama itakuwa hukuileta nguzo ile kwa kukusudia, swala yako imebatilika. Sasa na hapa tofauti iliyoko, anataka kutuonyesha kwamba kuna nguzo na wajib, kuna nguzo na wajib. Akasema wal farqu baina tarki rukni fil haji, na tofauti kati ya kuacha nguzo katika haji yani kwenye hija, wa tarki alwajibi, na kuacha wajib, anatarika rukni, ni kwamba mwenye kuacha nguzo la yasihu hajjuhu hatta yaf'alahu ala sifati shar'iyyati, ni kwamba mwenye kuacha nguzo la yasihu hajjuhu, hija yake haitosihi hatta yaf'alahu, mpaka ifanye nguzo ile, ala sifati shar'iyyati juu ya kaifia, namna au sifa ya kisheria. Kwa maana vile vile sheria inavyotaka aitekeleze nguzo ile, ndivyo atakavyofanya, atakavyopaswa ailete. Vinginevyo haji yake haitosihi. Kwa hiyo hapa inafanana na nguzo ya sala. Inafanana na nguzo ya sala. Nguzo ya sala ukiacha lazima, kama umeacha kwa kusahau, lazima uilete baada ya kukumbuka. Na kama yani umeiacha kwa kukusudia, hija ya, swala yako haitosihi. Kwa hiyo hapa inafanana kihukumu. Watarikul wajibi, na mwenye kuacha wajib, hajjuhu sahihun, hija yake ni sahihi. Wa alayhi ithmun, lakini juu yake atakuwa na dhambi. Wa damun litarkihi, na atapaswa kumwaga damu kwa kuiacha, kuacha jambo la wajib. Kumwaga damu ni vipi? Kuchinja mnyama. Kuchinja mnyama, na mnyama yule atagawanywa, watapewa maskini wa haram, sio wa mji, mji wa nje ya pale. Watapewa maskini wa eneo lile la haram, kama ambavyo ilivyokuja katika sharhi ya arkani al-Islam. Tayib. Kwa hiyo hii ndio maana ya damu, kwamba atamwaga damu, kwa maana atachinja mnyama kwa kufidia, kufidia jambo la wajib ambalo kaliacha. Kwa hiyo tofauti yake na wajib na nguzo ni kwamba mwenye kuacha nguzo hija yake haitosihi mpaka ahakikishe kwamba anaileta nguzo ile ambayo kaiacha, tena ailete kwa sifa ya kisheria, kwa utaratibu ule wa kisheria ambao sheria imeuleta. Lakini mwenye kuacha jambo la wajib hija yake itakuwa sahihi, isipokuwa tu atakuwa na dhambi na atapaswa achinje mnyama litarkihi, kwa sababu ya kuacha jambo lile la wajib. Tayib. Hii ilikuwa ni kama kutoa tofauti ya kufahamu nguzo ni kitu gani na wajib ni kitu gani. Hii inamaanisha kwamba nguzo ni muhimu zaidi, ndio jengo la ibada hii. Kama ilivyo kawaida hata kwenye majengo ya kawaida, nguzo ndio kitu ambacho da'amun, kiegemezi cha kitu. Kwa maana hiyo tofauti iliyopo ni kwamba nguzo ukiacha jengo halikutimia, ama wajib, wajib ukiuacha jengo litatimia, lakini litakuwa na mapungufu, litakuwa na mapungufu. Kama tulivyoona hapa, jengo hili la hija litakuwa ni sahihi, lakini wakati huo huo mwenye kulijenga au mwenye kuifanya ibada hii atakuwa na dhambi kwa kuacha jambo lile la wajib, na atapaswa achinje mnyama kwa sababu ya kuacha kwake jambo lile la wajib. Wayukhayiru man yuridu al-ihrama baina at-tamattu'i wa huwa afdal. Kaweka hapo kwenye yani mudaraja maneno ya kutoa maana, yani ya kujichomeka kwa ajili ya kutoa tafsiri. Anasema wa yukhayiru, na atachagua, man yuridu al-ihrama, mwenye kutaka kuhirimia, baina tamattu, atachagua, atakhiari kati ya tamattu, wa huwa al-afdalu, ambayo ndiyo bora katika aina hizi tatu za ibada, wal-qiran, na atateua, atakuwa na khiari manake kuhiji kwa kufanya qiran au walifradi na ifrad, kwa maana atakhiari yeye mwenyewe kwamba mimi nitahiji hija ya tamattu. Na tamattu tumeshaieleza si mara moja wala mbili, lakini kwa faida ni kwamba tamattu ni kufanya umra kwanza katika masiku ya hija, masiku ya hija ambayo ni Shawwal na Dhulqa'da na Dhulhijja. Hizi ni siku za hija au miqat za zamani kama tulivyosema mwanzo. Kwa hiyo kufanya umra alafu kimaliza umra na umra baada ya nia ni kutufu, halafu na kwenda sa'i, kisha kunyoa au kupunguza, bas unakuwa tayari umeshafanya umra. Halafu baada ya hapo unafanya tahlil, yani unafungua ihram na kusubiri hadi siku za hija, yani tukisema siku za hija kwa maana yaumu tarwiya, ambapo sasa hapa siku ya mwezi nane ya mfungo tatu, hapa unatia nia ya hija na kuendelea na ibada yako ya hija, ambapo utaratibu kama huu wengi ndio wanaofanya, kwa sababu hii ndio iliyopendezeshwa zaidi na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tulivyoona hadithi. Na tukisema qiran, qiran ndio hiyo, unafanya umra kwanza, lakini baada ya kumaliza umra unakuwa huvui ihram, huvui ihram mpaka utakapokuja kutia nia ya hija na kufanya matendo ya hija yote. Ukimaliza matendo yote ya hija, hapo sasa ndio itakuwa ni wakati wako wa kufanya tahlil, yani unavua mavazi ya ihram. Ambapo ukitazama aina hii ya pili, ni haki Mtume SAW kuwaamrisha masahaba kuwa watie nia, wabadilishe nia, badala ya kufanya qiran wafanya umra. Lakini yeye Mtume mwenyewe na kila ambaye alikuwa kaleta mnyama katika siku ile, wao ilibidi wasifungue ihram, yani kwa maana waendelee na mavazi yao, waendelee na kila kilichokatazwa katika sheria wakati mtu akiwa na ihram mpaka kumaliza matendo ya hija. Lakini ukitazama hili lina uzito kiasi fulani, lina uzito, na ndio maana Mtume SAW akamwambia kwamba kila ambaye alikuwa katia nia ya qiran, basi ajalie kuwa ni umra, ile umra yake aliyofanya, na afanye tahlil, alafu atakujatia nia ya haji katika yaumu tarwiya, na hiyo itakuwa ni hija ya tamattu. Ama ifrad, ifradi ni kufanya ibada ya hija peke yake. Kaanza kwa kutueleza fatamattu huwa an yuhrima bil umrati fi ashhuril haji. Tamattu ni kuhirimia kufanya umra katika miezi ya hija, katika miezi ya hija. Wa yafrughu minha, na aimalize ibada yake ile ya umra. Thumma yuhrimu bil haji, kisha anakuja kuhirimia kwa ajili ya hija. Min amihi, katika mwaka ule ule. Kwa tumetoa mfano kwamba katia nia ya umra mwezi wa Shawwal, lakini akabaki katika, yani baada ya kumaliza umra yake akawa yuko katika hil, kwa maana yuko kwenye uhuru wa kufanya yale ambayo alikuwa amekatazwa akiwa katika umra, yani katika ihram, mpaka utakapofika mwezi nane wa mfungo tatu, hapo anatia nia ya haji, yani kuitekeleza ibada ya hija. Hii ndio tamattu, kwa maana ni mwaka ule ule, mwaka ule ule, isivuke kwenye mwaka mwingine, kama ambavyo tulieleza hapo mwanzo, na haya maelezo tumeshayatangulia kuyasema katika darasa zilizopita. Wa alayhi hadiyun in lam yakun min hadiri almasjid alharam, lakini juu yake tayib, ni juu yake hadiyu kuja na mnyama, illam yakun min hadhiri almasjid alharam, atakapokuwa si mkazi wa masjid alharam, kwa maana ni wale watu wa pale Makka penyewe. Wal ifradu, na ifrad huwa an yuhrima bil hajj mufridan, ni kutia ihram ya haji mufridan, hali ya kuifanya peke yake, maana yake kuifanya kuwa ni haji peke yake. Walqiran, na qiran an yuhrima bihima ma'a, ni kuhirimia yote mawili pamoja, kwa maana atahirimia ibada ya umra pamoja na hija katika miezi ile ya hija. Lakini bila shaka ibada ya hija inaanza kuanzia mwezi nane mfungo tatu, na pengine inawezekana ikawa kahirimia ibada ya umra kabla ya hapo. Inawezekana pia akawa kahirimia, yani ibada ya umra katika miezi hiyo hiyo, mathalan pengine mwezi kuanzia mwezi mwezi saba au mwezi sita pengine akahirimia ibada ya umra, alafu kaja kaendelea na haji, hapo itakuwa hakuna uzito wote, hakuna uzito wote. Muhimu tu kwamba baada ya kumaliza umra hapaswi kuvua ihram mpaka hakikishe kuwa anatekeleza haji. Hiyo ndiyo al-qiran. Au yuhrima bil umrati thumma yudkhil al-hajj 'alayha qabla ash-shuru'i fi tawafiha. Au yuhrima bil umrati, au akatia ihram ya kufanya umra, thumma yudkhil al-hajj, kisha akaingiza haji 'alayha, juu ya ile umra, qabla ash-shuru'i fi tawafiha, kabla hajaingia katika tawafu yake ile umra, yani kabla hajaanza tawaf ya umra akatia nia ya hija pia. Wayastarru almutamatti' ila hadhihi as-sifa, na hulazimika mutamatti' ila hadhihi as-sifa, kwenye sifa hii. Idha khafa fawata al-wuquf bi arafata idha ishtaghala bi umratihi وإذا حضرت يعني حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة والمفرد والقارن فعلهما واحد وعلى القارن هدي دون المفرد. أقول ديو تكبشي له بإذن الله. أسمع أن يحرم بهما معا. Hii ni kwa upande wa qiran. Akasema au yuhrima bil umrati, au akatia ihram, kwa maana akahirimia kufanya umra, thumma yudkhil al hajj alayha, kisha akaingiza haji juu ya ile umra, qabla shuru'i fi tawafiha, kabla hajaingia katika, yani hajaanza kuitufu tawafu ya umra. Hai, wa yattaru al mutamatti'u, na hulazimika mwenye kufanya tamattu ila hadhihi sifa, yani kuelekea kwenye sifa hii. Alif, idha khafa fawata alwukufi bi arafa, yani pale atakapohofia kuja kusimama, yani kupitwa na kusimama arafa, idha ishtaghala bi umratihi, yani endapo kama atashughulika na umra yake, labda pengine alichelewa huyu kutiania. Kwa hiyo katia nia ya kufanya umra mwezi saba, na mwezi nane atapaswa aje atekeleze, yani atia nia ya haji ya mutarwiya. Kwa hiyo huyu anaweza kusongeka, kalazimika kwamba lazima ifanye umra aelekee kwenye haji ili atimize tamattu. Kwa nini? Kwa sababu katika kutekeleza tamattu lazima afanye tahlil baada ya kufanya umra. Kwa hiyo idha khafa fawata alwukufi bi arafa idha ishtaghala bi umratihi, pale atakapohofia kukosa kusimama Arafa kama atashughulika na umra yake. Thania, wa idha hadhat almar'atu, na mwanamke atakapoingia katika siku, yani atakapopatwa na hedhi au nufisat au akapatwa na nifas, wa arafat na akajua annaha la tathuru qabla waqti alwuqufi bi Arafa, tayari na akawa na yaqini, wakajua kwamba hatopata tahara kabla ya kusimama kwenye Arafa, kabla wakati alwukufi bi Arafa. Walmufridu, na mufrid walqarinu fi'luhuma wahidun, wao kitendo chao ni kimoja. Wa ala alqarini, na mwenye kukutanisha, yani mwenye kukutanisha kati ya umra na haji, na nani umra na haji, hadiyun duna al-mufrid, hawa watatoa hadiyu lakini duna al-mufrid. Maelezo kidogo yana utata, lakini si utata. Cha msingi ni kwamba kwa huyu mustar Mutar ambaye mwenye kufanya tamato pale ambapo atahofia, atakapohofia kuwa atakosa kusimama Arafa. Na kusimama Arafa ni nini? Ni nguzo, ni nguzo ya haji. Kwa hiyo akawa na wasiwasi kwamba atakosa kusimama Arafa endapo kama atashughulika na umra. Na mwingine ni huyu mwanamke ambaye ameingia katika siku au amepatwa na nifas, na akawa na yakini kwamba siku ya kusimama Arafa ambayo ni nguzo kwake, yeye atakuwa bado hajatoharika. Kwa hiyo hawa pamoja na mufrid na qarin, ambao wote utendaji wao ni mmoja, basi hawa wao watatoa hadyu kichinjwa, lakini duna al-mufrid. Mufrid yeye hana hadyu. Kwa maana hiyo al-qarin na mutamatti ambaye kahofia kwamba ataikosa Arafa kwa kufanya umra, au kahofia kuwa atakosa Arafa kwa kuwa yuko kwenye nifas au hedhi, basi hawa watakuja toa hadyu. Wallahu a'lam. Bila shaka wallahu a'lam. Almuhimu nakumbuka tolea hii kusema kwamba ibada hii tunaizungumza kinadharia zaidi, lakini walikuwa kiambiwa kwamba waonyeshe hapa Banu Abdul Muttalib, wao ndio walikuwa waonyeshaji kawaida, lakini amri kaja kwamba wao ndio wanyweshwe, wapewe maji. Sawa. Na ushahidi kwamba walikuwa ni wao, wallahu a'lam, ni kauli fanawaluhu, wakampa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye naye katika ukoo gani? Banu Abdul Muttalib. Tare ndio akasema, lau kama sikuzidiwa nyinyi, manake kuna kaumu ambayo imekuja kuwazidi Banu Abdul Muttalib, ikawa sasa badala ya kuwanyweshi Banu Abdul Muttalib wakachukua kaumu hapo, kaumu hiyo, lau kama wao sikuwazidi nyinyi Banu Abdul Muttalib, basi na mimi ningelikuwa pamoja nani katika kuwanyosha, kwa maana na mimi katika ukoo huo huo Banu Abdul Muttalib, lakini tumezidiwa, kwa maana kuna ukoo mwingine ambao unasimama katika kunyosha, kunyosheleza maji badala ya Banu Abdul Muttalib. Wazi? Naam. Bora halina utata. Yaani hii ni sharaf. Hii ni sharaf. Na tukisema ni sharaf ni vipi? Kwamba lile tendo, kama mnakumbuka Abu Jahl, moja katika hoja alizozitoa za kukataa kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini sisi na wao tulikuwa tunashirikiana katika kunyesha siqaya tawarifada li alhujaj, sisi ndio tulikuwa tukiwanyesha maji na kuwalisha wale mahujaji, sisi tulikuwa tunashirikiana na katika masala ya kuvisha alkaaba, vipi leo wao watoe mtume sisi tusitoe mtume? Tayari. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kama hoja aliyojenga yeye mwenyewe katika akili yake, kwamba ni sababu ya yeye kumkataa mtume sallallahu alaihi wasallam. Maanake kwa lugha nyingine ni mchoyo, kwa nini wao wabaki na wapate nafasi ya kutoa mtume sisi tusitoe? Sasa hii ni sharafu. Sharafu ya vipi? Kwamba kupata nafasi ya kwamba nyinyi uko wenu ni ukoo uliopata bahati ya kuwanyosha watu maji. Sasa lau kama ingelikuwa hatukuzidiwa, ikawa kuna ukoo mwingine sasa ulikuja kuchukua nafasi, ambao sasa badala ya kuwa sisi ndio wanyweshaji, ikawa sisi tunanyweshwa, basi na mimi ningeshirikiana nani katika ku naam, wallahu a'lam. Na kwa sababu hii hadithi imezungumzwa katika Sahih Muslim, nimeitazama haraka haraka, lakini sikuipata sharhi ya kutosheleza ya kukinaisha, lakini biidhnillah tutaifanyia bahth tena. Kama kutakuwa na ufahamu ulio kinyume na hivi, basi tutakuja kuelezana. Wa jazakumullahu khair. Naam. mufrid na alqari. Mufrid ni mwenye kuhiji hija peke yake pasi na umra katika masiku ya hija, kwa maana anatia nia ya hija tu, hakuna umra. Ama qarin, qarin yeye anahiji hija, yani anafanya umra pamoja na hija tare, lakini katika utendaji wake ni kwamba baada ya kumaliza matendo ya umra ambayo si mengi, ni alwukufu bi Arafa kama tulivyoona, kwanza asiye wukufu bi Arafa ni kutufu, alafu baada ya kuanza kutufu anasali pale katika rukun raka mbili, halafu anafanya sa'i, kisha akimaliza anafanya qasr, yani qasru au halq, maana kana nyoa au kupunguza. Kwa hiyo hii ndio tayari matendo ya umra kisha yamaliza. Sasa mwenye kufanya qarin baada ya kushikumaliza umra huwa hapasi kuvua nguo zake za ihram, sawa, kwa maana endelea na kuwa na ihram yake mpaka yamalize matendo yote ya hija. Huyo manake qarin ni kukutanisha, kwa hiyo huyo ndo kaikutanisha haji na umra. Lakini yatamattu kama ilivyokuja, faman tamattaa bil umrati ila al hajj, maanake huyu kapumzika, kapata starehe kidogo kutoka kwenye umra akakaa mpaka siku za hija, ndio akaja katia nia tena kwa ajili ya utekelezaji wa hija. Kwa hiyo hapa baada ya kumaliza umra yeye anavua vazi la ihram na anavaa nguo za kawaida kama tulivyoona. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam baada ya kutoa amri hii, mama Fatima alikuwa ni mmoja katika ambao walioitikia wito wa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Mumewe alipokuja Ali bin Abi Talib, akaja akamkuta mkewe akavaa mavazi ya kawaida na akajipamba, akalichukia lile au kakemea, lakini Fatima radhiallahu anha akamwambia kwamba nimefanya hivi kwa amri ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Na alipoulizwa Mtume, yani Ali bin Abi Talib anasema, nikakusudia kwenda kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam huku nikiwa na chuki mfano wake, kuchukia yale aliyoyafanya nani, Fatima, lakini wakati huo huo nikiwa na istifta kutaka fatwa kutoka kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, je, usahihi ni huu au kuna usahihi mwingine au huyu Fatima kakosea? Lakini alipokwenda kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, Mtume akamwambia, je, sadaqat sadaqat, kwa maana Fatima kasema kweli. Kwa hiyo ni kwamba hapa tunapata ushahidi kuwa baada ya kumaliza umra unavua mavazi yako ya ihram na kuvaa nguo zako za kawaida, na kwa mwanamke anaweza kujipamba kwa ajili ya mumewe mpaka itakapoingia yaumu tarwiya, atakapotia nia ya hija, hapo sasa ndio anavaa ihram kwa mara nyingine tena na kwa ajili ya kutekeleza matendo ya hija. Na wallahu aalam. Subhanallah. Wama ansanihu illa shaytan nadhkura. Tulisema kwamba tulifanya yani bahthi, lakini wama ansanihu illa shaytan. Suala la kwamba kuna mnyama maalum wa kuchinjwa ambaye bila shaka ndio aliyotajwa katika Qur'an katika kisa cha Nabii Allah Ismail, wafadainahu bidhibhin adhim, kwamba dhibhi pale alikusudiwa ni kondoo. Je, mbona hapa tunaonyeshwa kwamba mtume kachinja ngamia 100 wala sio kondoo 100? Ndio ilikuwa swali. Nasema kwamba wallahu aalam ni swala ambalo halina tatizo, kwa sababu hawa wanyama wote ni miongoni mwa wanyama wenye kuliwa na ni miongoni mwa wanyama ambao wanafaa kuchinjwa, isipokuwa kondoo mmoja, lakini ngamia mmoja anafidia watu saba. Kwa hiyo ndio tofauti. Sasa lakini wote hawa wanafaa kuchinjwa kwa udhiya. Ngoja tutapata maelezo katika tamamul minna. Lakini hivi ndivyo ambavyo niliwahi kufahamu kabla ya hapo na bidhi. Tayeb, hapa mitaja udhiya. Kwanza, ma yuzbahu yawma al-adha taqarruban ila Allah wa yuqalu fiha udhiya au wa idhiya wa dhahiya wa adhiha, zote hizo ni musamayat, majina ya udhiya. Asema hukumu ya udhiya, dhahaba ilayhi jumhur al-ulama ila anna al-udhiyata sunnah wa huwa thalithu ani wa huwa thabitu ani sahaba, ambaye sahaba mwenyewe ni Hudhaifa ibn Usayd qala laqad ra'aytu Abu Bakr wa Umar wa ma yudhiyani karahiyata an yaqta an yuqtada bihima. Almuhim hadithi athar. Anasema kwanza dhahaba jumhur ahli alilmi anna al-udhiyata sunna, kwamba udhiya ni sunna, wa huwa thabitu ani sahaba, na hili limethibiti kutoka kwa masahaba radhiyallahu anhum. Hudhaifata ibn Usayd qala laqad ra'aytu Abu Bakr, nilimuona Abu Bakr wa Umar wa ma yudhiyan, wala huwa kuchinja. Kawaona Abu Bakr na Umar hawakuchinja. Karahiyata an yuqtada bihima, kwa kuchukia wasije wakaigwa wao, yani watu kuwaiga Abu Bakr na Umar. Lakini kutoka kwa Abdullah bal Abu Mas'ud al-Badri qala laqad hamamtu an ad'a al-udhiyata, anasema nili ingiwa na hamu kuacha kuchinja. Wa inni laman aisarakum lamin aisarakum makhafatan an yahsiba an-nasu annaha hatmun wajibun. Abi Mas'ud al-Badri anasema laqad hamamtu, nilingiwa na hamu an ad'a udhiyata, kuacha kuchinja. Wa inni lamin aisarikum, hali ya kuwa mimi ni mtu ambaye mwenye wepesi zaidi, kwa maana sina shida ya kushindwa kuchinja. Lakini kinachonifanya ni makhafata an yahsiba an-nasu, kwa kuhofia watu wasio kadhani annaha hatmun wajibun, kwamba udhiya ni wajib, ni hatmun, maana kila lazima. Tayari hii inaonyesha kwamba udhiya ni sunna. Wa an ibn Umar qala radiyallahu anhuma, Umar ibn Umar radiyallahu anhuma anasema al udhiya sunna, kuchinja ni sunna udhiya. Ibn Hazm rahimahullah katika kitabu chake Muhalla amesema kwamba wal asahhu ay la yasihhu an ahadin min as-sahaba an al-udhiyata wajibatun, kwamba haikusihi au haijasihi kutoka kwa yeyote katika masahaba kwamba kuchinja udhiya ni wajib. Hii inaonyesha maana yake nini, kwamba ni sunna, ni sunna. Hadha waqad dhahaba Abu Hanifa ila anna al-udhiyata wajiba, lakini Abu Hanifa wao wameenda kwamba madhhabu yao kwamba udhiya ni wajiba. Wamala ila hadha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa qala Ibn Uthaymeen wal qawlu bil wujub lil qadir qawiyyun. Yani Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amemili kwenye upande wa kwamba ni wajib, lakini Ibn Uthaymeen akasema wal qawlu bil wujub, qawli ya kwamba ni wajib lil qadir, kwa mwenye uwezo wa kuchinja, basi qawiyyun, ina nguvu zaidi, yani ina nguvu sana. Likathratil adillati ala inayati shar'i wa ihtimamihi bihi, kwa wingi wa dalili zilizokuja juu ya kulipa umuhimu jambo hilo. Tare maelezo haya yako katika sharhi al-mumti' ambayo ni kitabu cha sharhi ya nani cha Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Kwa hiyo anasema kwamba al-qawlu bil wujubi lil qadir, qawli ya wajib kwa mwenye uwezo wa kuchinja, qawiyun, ina nguvu zaidi, ina nguvu sana. Li kathratil adillah, kwa wingi wa dalili, ala inayati shar'i, juu ya kulipa umuhimu sheria, yani kwamba sheria imelipa umuhimu jambo hilo au kulishughulikia jambo hilo, ihtimamihi bihi, na kulipa nguvu au kulipa umuhimu. Tayeb, sisi kwa tunataka ni kipi katika vichinjwa ambavyo vinafaa kuchinjwa. Imekuja hadithi ya Jabir, hadithi ya Jabir radiyallahu anhu kala, kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tathbahu illa musinnatan illa an ya'asura alaykum fatathbahu jadha'atan min adda'ni. Kwa hiyo hii indalla ala shay, fa innama yadullu ala anna albadana au adda'n ni katika udhiya. Cha msingi hadithi nasema msichinje isipokuwa musinna. Tumeshamueleza musinna ni ngamia mwenye umri gani? Mwenye umri wa miaka mitatu anakwenda mwaka wa nne. Illa an ya'asura alaykum, isipokuwa kama itakuwa ni ugumu kwenu, hapo fatadhbahu jadha'atan, hapo ndo mtamchinja jadha'a. Jadha'a ni mwenye miaka minne ambaye anakaribia kwenda, anaingia mwaka wa tano katika dhani, katika ngamia. Kwa hiyo hapo tumepata mnyama anochinjwa ni nani? Ngamia. Lakini mwenye umri gani? Kuanzia miaka mitatu hadi miaka minne kwa sura hii hapo. Fa hadha alhadithu yadullu ala annahu yushtaratu fil udhiyati an takuna musinnatan. Hadithi hii inatoa dalili ya kwamba ni sharti kwa mnyama wa udhiya awe ni musinna. Wa annahu la yujzi'u aljaz'a min adh-dha'ni illa idha ta'assara almusinna. Yani na kwamba haitotosha kumchinja yani jadha'a mwenye umri wa miaka minne, isipokuwa baada ya kuwa ni vigumu kumpata wa miaka mitatu. Akasema walmusinna min al-ibli ma lahu khamsu sanawat wa min al-baqari ma lahu sanatan wa min al-ma'asi ma lahu sanatun. Sawa? Musinna katika ngamia ni yule ambaye anapata mwaka wa, anaingia mwaka wa tano. Wa min al-baqari, na katika ng'ombe malahu sanatani, ni mwenye miaka miwili, huitwa musinna. Wa min al-ma'zi, na katika mbuzi au kondoo malahu sanatun, ni yule mwenye mwaka mmoja. Lakini tulivyoona musinna katika aina za zaka kule, tuliambiwa musinna ni mwenye miaka mitatu anaingia mwaka wa nne, lakini jadha'a ndio mwenye miaka minne anaingia mwaka wa tatu. Huenda pengine ikawa istilahi hizi zinatofautiana katika hija na zaka. Wallahu a'lam. Wanyama wanochinjwa ni ngamia, mbuzi na kondoo. Lakini sasa kuna yale maneno niliyosema kwamba huyu mbuzi mmoja humtosheleza mtu mmoja, na ngamia yeye huchukua watu kadhaa, khilafu kuhusu yale masala ya nani wa kumchinja katika jadhaani musinna. Tayyib, almas'ala as-salisa, ma yujzi'u 'an ash-shakhs, kinachomtosheleza mtu mmoja. Tujzi'u ash-shatu 'an ash-shakhsi al-wahid, sawa, mbuzi mmoja atatosheleza kwa mtu mmoja. Wa 'an ahli baitihi, na watu wa nyumbani kwake. Wa tujzi'u al-baqaratu wal-badanatu 'an sab'atin, sawa, na ng'ombe pamoja na ngamia watatosheleza watu wangapi? Watu saba, yani wa ahalihim, pamoja na familia zao. Kwa maana mimi na familia yangu, na mwingine na familia yake, na mwingine, mpaka watu saba kwa ngamia mmoja au ng'ombe mmoja. Fayakunu nasibu kulli wahidin subu'un subu' baqaratin, kwa itakuwa fungu la kila mmoja ni subu' baqara au subu' badana, ni moja ya saba ya ng'ombe au moja ya saba ya ngamia. Akatoa maelezo, fa'an Ata ibn Yasar qala Sa'altu Aba Ayyub al-Ansari, kaifa kanat adh-dhahaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Yani anasema Ata ibn Yasar alimuuliza Aba Ayyub al-Ansari, akamuuliza kaifa kanat adh-dhahaya fikum, vipi walikuwa vilikuwa vichinjwa wakati wenu nyinyi, ala ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, akasema Abu Ayyub, kana ar-rajulu fi 'ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yudhahhi bish-shati 'anhu wa 'an ahli baytihi. Tare, ilikuwa wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam mtu anachinja mbuzi mmoja kwa ajili yake yeye na watu wa nyumbani kwake, fayakuluna wa yut'amun, wakawa nakula na kulisha, wa yut'imun, wallahu alam, wa yut'imun. Hadithi hii kaisema Sheikh hapa kuwa ni sahih, iko katika Sunan Tirmidhi na Ibn Majah, hadithi nambari kwenye Tirmidhi 1505 na Ibn Majah ni 3147. Wa amma dalilu al-baqara wal ibli fa an Jabir qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ile ya ng'ombe na ngamia kwamba wanatosheleza watu saba. Anasema amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alituamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallama anashtarika fil ibli wal baqari, kwamba tushirikiane katika ngamia na ng'ombe, kullu sab'atin minna fi badanatin, kila watu saba kati yetu sisi washirikiane kwa ngamia mmoja. Wal badana al ba'ir wa yutlaqu aidan ala al baqara, na kitajwa badana anakusudiwa ngamia pia anaingia na ng'ombe. Tumefahamu eh? Kwa hiyo hapa tumepata maelezo ya ushahidi wa kwamba mbuzi mmoja atamtosha mtu mmoja na familia yake, na ngamia mmoja atatosheleza kwa watu saba pamoja na familia zao, watu saba wale, au ng'ombe vile vile kwa watu saba. Wallahu a'lam. Tayeb, inafaa kuchinja? Naam.